श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के पंचम श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। छठे श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। छठे श्लोक में भगवान दो प्रकार के मनुष्यों का विभाग कर रहे हैं। इस संसार में जो शास्त्राधिकारी मनुष्य हैं वे दो प्रकार के हैं, ये बता रहे हैं। पूर्व तक यानी पंचम श्लोक के पूर्वार्ध तक एक प्रकार से चौथे श्लोक तक, तीन श्लोकों में तो पहले बताया दैवी स्वभाव को, संपत शब्द का अर्थ प्रकृति, स्वभाव, वासना, संस्कार, ये एक अर्थ के परामर्शक शब्द हैं। तो दैवी संपत को बताया का मतलब दैवी स्वभाव को बताया। जो 26 विशेषताएं बताई गई वह दैवी स्वभाव है, और चतुर्थ श्लोक में संक्षेप में जो प्रधान आसुरी संपत्ति यानी स्वभाव है उसे बताया। दंभ दर्पादि 6 ये प्रधान आसुरी संपत्ति है। जैसे दैवी संपत्ति में 26 में से 3 प्रधान शुरू में बताए हुए वो दैवी संपत्ति है, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग, व्यवस्थिति, बाकी उनके संपोषक है। ऐसे ही दंभ दर्प अतिमान क्रोध पारुष्य और अज्ञान ये प्रधान है आसुरी संपत में 6, बाकी अवांतर इनके संपोषक आगे बताए जाएंगे 7वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक। वे दंभ दर्पादि के संपोषक के रूप में बताए जाएंगे। तो संक्षेप में चौथे श्लोक में एक प्रकार से आसुरी स्वभाव का वर्णन हुआ, जिसका विस्तार 7वें श्लोक से 8वें अध्याय की समाप्ति तक होना है। लेकिन 5वें श्लोक में बताया गया दैवी स्वभाव का फल और आसुरी स्वभाव का फल। दैवी स्वभाव ज्ञान द्वारा मोक्ष फलक है, आसुरी स्वभाव बंधन फलक है। और ये दैवी प्रकृति का फल तथा आसुरी प्रकृति का फल अलग अलग मोक्ष एवं बंधन के रूप में सुनने के बाद अर्जुन के मन में ये विचार आने लगे, भाव उठने लगे कि मैं मोक्ष फलक दैवी स्वभाव वाला हूँ या बंध फलक आसुरी स्वभाव वाला हूँ। तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए, मोक्ष फलक दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो। पंचम श्लोक के उत्तरार्ध में मा सुचह संपदम दैवीम अभिजातोषी पांडव, इसे ही अर्जुन को कहा, क्योंकि शुरू में प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय के भी दशम श्लोक तक अर्जुन में अज्ञान शब्दित मोह प्रतीत हो रहा था ना, और शोक भी असोचानन वोच्यस्तम प्रज्ञावादान से भाष से इससे भगवान ने कहा भी है कि शोकाकुल हो तुम। और ये जो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव अर्जुन के अंदर अज्ञान है, ये अर्जुन ने स्वयं भी स्वीकार किया है अविवेक को। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेष्ठा निश्चितम ब्रूही तन्मे शिष्यस्ते हम शादीमान त्वां प्रपन्नम में अविवेक को अज्ञान को अपने स्वीकार किया है ना अर्जुन ने, इसलिए अर्जुन को अर्जुन के मन में भाव संशयात्मक प्रकट होने लगे कि मैं दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ या असुरी स्वभाव को ही बढ़ाने के लिए उत्पन्न हूँ। तो भगवान ने कहा कि भले ही वर्तमान में आगंतुक ये अज्ञान रूप आसुरी प्रकृति तुम्हारे अंदर प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम दैवी संस्कारों का अर्जन करने के लिए उत्पन्न हुए हो, का मतलब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, भावी कल्याणोसी, ये कहा। दैवीम संपदम अभिजातोसी का अर्थ है कि भावी कल्याणोसी, भविष्य में तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, ये मोह बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। अर्जुन स्वयं ही कहेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो आप जो कहत मैं मोहवशात जो स्वयं का निर्णय ले चुका हूँ न योत्से इति गोविंद गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, अर्जुन का मोहवशात निर्णय है युद्ध नहीं करूँगा, यानी कर्तव्य शास्त्र जो बता रहा है क्षत्रिय का वो नहीं करूँगा, कर्तव्य से विमुख हो रहा है। और जब मोह नष्ट होगा, कर्तव्य से विमुख करने वाला है मोह जो प्रधान आसुरी संपत्त में गिना गया है, और अर्जुन का वह प्रधान आसुरी स्वभाव गीता सुनकर के नष्ट हुआ, इसलिए कहता है कि करिष्ये वचनं तव। तो भगवान तो मनुष्यों को आसुरी संस्कारों का संपादन करने के लिए कही नहीं सकते, वे तो प्राणी मात्र के सुहृद होने से सब मनुष्यों से आसुरी संस्कारों का परित्याग और दैवी स्वभाव का अर्जन ही चाहते हैं। और अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तव, मतलब दैवी संपत्ति का ही अर्जन मैं करूंगा, इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदम अभिजातोसी, तुम मोक्ष फलक दैवी संस्कारों का अर्जन करने के लिए ही प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव ये मोहवशात लिया गया जो तुम्हारा निर्णय है उस निर्णय पर अडिग नहीं रहने देगा, इसलिए ये जो निर्णय तुम्हारा कि न योत से, ये स्वयं ही तुम कहोगे कि मैं आप जो कह रहे हैं भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि उद्यस्व और करिष्ये वचनम तव से वही ये कर रहा है, मतलब अर्जुन का स्वभाव कर्तव्य से भागना नहीं है, अंदर बीज ऐसे ही है कर्तव्य पथ पर चलने के, वो जो संस्कार हैं बीज रूप धारण की करके अर्जुन के बुद्धि में और अर्जुन से उपलक्षित जिन साधकों के बुद्धि में होते हैं, वे चाहने पर भी कर्तव्य से पलायन नहीं कर सकते, वो कर्तव्य पर ही डटे रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति, तुम मोहवशात लिए हुए अपने निर्णय पर दृढ़ नहीं रह सकते, अपने ही निर्णय को झुठलाओगे, तुम्हारी प्रकृति यानी स्वभाव ही तुम्हें युद्ध में नियुक्त करेगी। प्रकृति स्वाम नियोक्षति, नियोक्षति का कर्ता प्रकृति है और कर्म है त्वाम यानी अर्जुन, तो तुम्हारा स्वभाव जो है तुम्हें युद्ध से भागने नहीं देगा, युद्ध से यानी कर्तव्य से, वो तुम्हें कर्तव्य में लगाएगा। कर्तव्य है दैवी संपत्ति अर्जुन, इसलिए तुम तो दैवी संपदम अभिजातोसि, दैवी संस्कारों का अर्जन करने के लिए ही जन्म लिए हो, तुम्हारे अंदर वही बीज है सूक्ष्म संस्कार, वे तुम्हें उधर ही ले जाएंगे, पानी जैसे ढलान के ओर ही बहता है, जिधर ऊंचा भाग है उधर नहीं बहता पृथ्वी का, ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर जिसके संस्कार है वह व्यक्ति उधर ही प्रवृत्त होगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि क्या वो निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती लगाना चाहेंगे तो लगा नहीं सकते। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो प्रकृति है यही स्वभाव, जो प्रेरक अंदर का स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, वह प्रवर्तक स्वभाव के बीज अंदर दैवी जिसके है अर्जुन के, वो असुरी स्वभाव का अर्जन करने में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। तो और कितना भी चाहेंगे, कितने लोगों ने दुर्योधन को समझाया, सबने समझाया, लेकिन वो स्वयं भी कहता है मैं ये सब जानता हूँ, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वो देव कौन है, हृदय में स्थित यानी हृदयस्थ बुद्धि में स्थित वही प्रवर्तक, पूर्व जन्म का जो संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ है, स्वभाव बन करके प्रकट हुआ है, वही केनापि देवेन में देव है, और वो जैसा मुझे नियुक्त करता है वैसा ही मैं करता हूँ, स्वभाव से मजबूर हूँ, ये दुर्योधन भी स्वीकार कर रहा है। इसलिए जितने भी उसके हितैषी थे सब ने समझा, नहीं हो पाया, निग्रह किम करिष्यति। तो इस प्रकार ये अर्जुन को भगवान ने पंचम श्लोक के उत्तरार्ध में आश्वस्त कर दिया कि तुम मोक्ष के हेतुभूत दैवी संस्कारों का अर्जन करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा तो भविष्य में श्रेय ही है, कल्याण ही है। षष्ठ श्लोक से इस संसार में दो प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, जन्मत ही दो प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य जन्म लेते हैं। ये कहा कि दो भूत सर्गो लोकेश्मिन, अस्मिन लोके यानी इस संसार में, भूत शब्द प्राणी मात्र का परामर्शक होने पर भी यहाँ पर प्राणी विशेष जो मनुष्य है कर्मयोनि उसका परामर्शक है। और सर्ग शब्द का अर्थ है उत्पन्न किए जा रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा, इस संसार को उत्पन्न करने वाले के द्वारा जिनको उत्पन्न किया जा रहा है इस संसार में, ऐसे भूत यानी मनुष्य दो द्विसंख्याक है, मतलब तो दो ही मनुष्य उत्पन्न किए जा रहे हैं ऐसा नहीं, यानी दो प्रकार के दो शब्द यहाँ पर द्विविध इस अर्थ में है, दो प्रकार के मनुष्यों का निर्माण इस संसार में होता है। यानी आवृत्ति नहीं, ये कृत्वसूच नहीं है, द्वि शब्द का प्रथमा का द्विवचन है, यानी उत्पन्न होते हैं दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो मनुष्य के दो प्रकार हैं और वो प्रकार किसको लेकर के है, तो स्वभाव को लेकर के, संपत को लेकर के, दैवी संपत असुर संपत को लेकर के दो प्रकृति वाले मनुष्य इस संसार में हैं, ये कहा। वे दो प्रकार कौन हैं, तो द्वितीय पाद में वो दो प्रकार बताए, दैव असुर एवच, तो दैव मनुष्य असुर मनुष्य, ऐसे दो प्रकार के मनुष्य हैं। तो दैव मनुष्य कौन है, तो दैवी संपत्ति जो बताई अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से, वो है स्वभाव जिन मनुष्यों का, उसी में प्रवृत्त होने वाले अभयादि से ही युक्त, इनके बीज से सूक्ष्म संस्कारों से युक्त जो प्रकट हुए हैं, इसलिए वो जीवन भर इन्हीं का संपोषण करने वाली ही प्रवृत्ति करेंगे। तो उन्हें कहा जाता है दैवभूत सर्ग, दैवी स्वभाव वाले मनुष्य, और आसुर भूत सर्ग, इसमें आसुर है जो आसुरी संपद बताई, दंभ दर्प जन्मत ही ऐसा ही स्वभाव जिनका है, दंभादि का, उन दंभादि आसुर स्वभाव के बीजों को साथ में लेकर के प्रकट हुआ मनुष्य, वो आसुर मनुष्य कहलाता है, आसुरी स्वभाव वाला। तो दैव मनुष्य आसुर मनुष्य, उनमें से कहते हैं उत्तरार्ध में तीसरे पाद में कि जो पहला प्रकार है दैव भूत सर्ग का, इसे तो हमने अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से विस्तार से कहा है, इसलिए दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, यानी दैवभूत सर्ग का विस्तार से वर्णन पहले हो गया है, और आसुर जो भूत सर्ग है उसे तो चौथे श्लोक में दो पादों में मात्र, पूर्वार्ध में मात्र, उत्तरार्ध में तो खाली एक अज्ञानम शब्द है, इसलिए आधे श्लोक में केवल संक्षेप में सूचित मात्र किया है, उसका विस्तार से वर्णन आगे करने जा रहा हूं, उसे जो मेरे सातवें श्लोक से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक के श्लोकात्मक वचन है, इन वचनों से सुनो। इस अभिप्राय से कहा कि हे पार्थ आसुरम मे श्रृणु, यानी आसुर भूत सर्ग का मेरे वचनों से तुम श्रवण करो, मैं बताने जा रहा हूं। तो छठे श्लोक का जो भाष्य है इसे देखा जा, भाष्य नहीं हुआ ना, नहीं नहीं मूल मूल हुआ है। तो दो यानी द्विसंख्याको, द्वि शब्द का अर्थ कर दो, ये भूत सर्वो का विशेषण है ना, तो द्विसंख्याको दो शब्द का अर्थ कर दिया। तो दो संख्या के यानी दो प्रकार के ओ भूत सर्ग हैं। तो भूत सर्ग का विग्रह करके बता रहे, भूतानाम मनुष्यानाम सर्गो यानी सृष्टि भूत सर्गो। तो ये मनुष्यों की सृष्टि दो प्रकार की है। भूत सर्ग ये शब्द बना, इसमें फिर सर्ग शब्द कर्म अर्थ में घय प्रत्यय होकर के सृज धातु से सर्ग शब्द बनता है, इसे बता रहे भाष्यकार भगवान कि सृजेते इति सर्गौ, ये कर्मार्थक घय प्रत्यांत की व्युत्पत्ति है। हाँ, सृज विसर्गे से कर्म अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं तो सृजेते इति सर्ग ऐसा बनता है, का मतलब जिन्हें उत्पन्न किया जा रहा है वे। इसलिए भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुर संपद युक्तानि दो भूत सर्गो इति उच्चेते। तो कर्म अर्थक घय प्रत्यय मानने से ये अर्थ निकलेगा कि उत्पन्न किए जाने वाले जो मनुष्य हैं, दैवी संस्कार वाले और आसुरी संस्कार वाले, उन्हें ही यहाँ पर दो भूत सर्गो इस शब्द से कहा जा रहा है, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए कहा कि भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुर संपद युक्तानि दो भूत सर्गो इति उच्चेते। दो भूत सर्गो इन पदों से दैवी संस्कार से संस्कारित तथा आसुरी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले जो उत्पन्न किए जा रहे हैं प्राणी मनुष्य, उन्हें ही यहाँ दो भूत सर्गो इन शब्दों से कहा जा रहा है। लोकेस्मिन, अच्छा इससे पहले दो प्रकार के ही मनुष्य हैं, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। जो प्राण दृष्टि से उद्गीत उपासना का प्रकरण आता है बृहदारण्यक में भी और छांदोग्य में भी, तो यहाँ बृहदारण्यक वाक्य प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। द्वयो ह द्वया ह वै प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च। तो द्वयो ह प्राजापत्या ऐसा लिखा ना, वो द्वया हवई प्राजापत्य ऐसा होना चाहिए, द्वयो नहीं, थोड़ा मूल में ऐसा है, या है द्वया, उसमें क्या है द्वयो नहीं है, योकार की मात्रा है ना, ओकार की मात्रा नहीं है, हाँ तो वो शुद्ध है, इसमें ओकार की मात्रा लगाई, बहुवचन है ये, द्वय तो एक वचन हो जाएगा यदि ओकार की मात्रा रखेंगे तो। आपके इसमें क्या छपा है, ओकार है, हाँ ओकार की मात्रा नहीं आकार की मात्रा होंगी, तो द्वया ह और ह के बाद वही भी आता है द्वया ह, अच्छा तो द्वया ह प्राजापत्या का अर्थ है दो प्रकार के प्राणी हैं मनुष्य हैं। वो कौन कौन है, प्रजापति शब्द का अर्थ है जीव वहाँ पर, तो और उसके जो शास्त्रीय प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियां हैं उन्हें कहा गया देव, अशास्त्रीय प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियां हैं असुर। तो प्राजापत्य शब्द का अर्थ है प्रजापति के पुत्र, प्राजापत्य। तो प्रजापति के पुत्र दो प्रकार के हैं, वो कौन? तो देवाश्च असुराश्च। तो देव संस्कार से संस्कारित और असुर संस्कार से संस्कारित, ऐसे दो प्रकार के प्रजापति के पुत्र हैं। तो इति श्रुते लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थ। तो ये श्रुति मूल प्रमाण है गीता के छठे श्लोक के प्रथम पाद में जो बताया गया कि दो प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इसमें परमेश्वर के द्वारा दो स्वभाव वाले मनुष्यों की उत्पत्ति की जा रही है। ये वचन तो व्यास जी का है ना, व्यास जी पुरुष विशेष हैं, स्मृति है गीता, तो स्मृति वही प्रमाण होती है जो श्रुति मूलक है। तो श्रुति भी उत्पन्न होने वाले मनुष्य दो प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं ऐसा बताने वाली होनी चाहिए ना, परमेश्वर के द्वारा सृज्यमान मनुष्य दो स्वभाव वाले हैं ऐसा बताने वाला कोई श्रुति वचन। तो कहा कि ये बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति हैं और उस बृहदारण्यक में प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का नाम है उद्गीत ब्राह्मण, और उस उद्गीत ब्राह्मण में ये जो वाक्य आया द्वया हवे प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च, यह श्रुति यही बता रही है कि प्रजापति यानी परमेश्वर के पुत्र यानी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मनुष्य दो प्रकार के हैं। कुछ हैं देवता संस्कार से संस्कारित, कुछ हैं असुरों के संस्कार से संस्कारित। तो इस प्रकार इस श्रुति मूलक ये 16वें अध्याय का छठा श्लोक होगा, इस अभिप्राय से ये श्रुति दी। लोकेस्मिन् का अर्थ करते हैं संसारे इत्यर्थ। तो कहा और भी प्रकार हो सकता है दो प्रकार से अतिरिक्त, तो कहा बाकी प्रकार जितने भी करो उन सब का इसी में अंतर्भाव होता है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वेषां द्वैविध्य उपपत्ते, जितने भी मनुष्य हैं उनके स्वभाव का विवेचन करने पर या तो दैवी स्वभाव में या तो असुर संपत्त में उनका अंतर्भाव होता है। इसलिए कहते हैं सर्वेषां द्वैविध्य उपपत्ते, सर्वेषानां मनुष्यानां द्वैविध्य उपपत्ते, सब मनुष्यों का इन दो ही प्रकारों में अंतर्भाव उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। तो इस प्रकार प्रथम पाद की व्याख्या भाष्य में हो गई। द्वितीय पाद है दैवासुर एवच, इसके अवतरण के रूप में भाष्य में एक प्रश्न है कि कौ तौ भूतसर्गौ इति, इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय पाद। तो तौ भूतसर्गौ कौ, ये जो दो प्रकार के मनुष्य बताए हैं वो दो प्रकार मनुष्यों के कौन हैं? तो द्वितीय पाद में कहा गया, इसलिए कहते हैं कि उच्चेते यानी इस प्रश्न का उत्तर बताया जाता है प्रकृतो एव दैव आसुर एवच। ये जो प्रकृत दैवी संस्कार और आसुरी संस्कार बताया जा रहा है संपत, इस दैवी संपत से युक्त मनुष्य और आसुरी संपत से युक्त मनुष्य, यही दो प्रकार का भूत सर्ग है, ये दैवासुर एवच से बताया गया। कहा उक्तयो एव पुनरअनुवादे प्रयोजनम आह। तो ये दैव संस्कार और आसुरी संस्कार तो कह ही दिया गया था पहले चतुर्थ श्लोक तक, और उसका फल भी बताया गया था पंचम श्लोक के पूर्वार्ध में। तो फिर उक्त का ही इसी अध्याय में अनुवाद क्यों किया जा रहा है, उसका क्या फल है, ये जो प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि दैवी भूत सर्ग अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादिना विस्तरशः विस्तर प्रकारै प्रोक्त। उत्तरार्ध के द्वारा इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। तो कहते हैं दैवी भूत सर्ग का तो हमने अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि से विस्तार से वर्णन किया। अब प्रोक्त का अर्थ कर दिया कथित, न तो आसुरो विस्तरशः, और आसुर भूत सर्ग का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ, कथन नहीं हुआ। अतः तत्परिवर्जनार्थम आसुरम पार्थ मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरशः श्रृणु अवधारय। इस अध्याय के सातवें श्लोक से लेकर के अध्याय की परिसमाप्ति तक आसुरी भूत सर्ग को मैं बताने जा रहा हूँ विस्तार से, उसे तुम सुनो। तो कहा आसुरी स्वभाव को इतने विस्तार से क्यों बताया जा रहा है, तो कहते इसलिए कि तत्परिवर्जनार्थम। तो जिसे त्यागना है उसे भी जानना जरूरी होता है त्याग के लिए। चावल में मिले हुए कंकड़ों को जो नहीं जानता है वह चावल बिनने के लिए उसको दे भी दें तो कंकड़ों को जो समझता ही नहीं है चावलों से अलग, वह कंकड़ उठा करके चावलों में से अलग कर नहीं सकता, फेंक नहीं सकता। उसके लिए जिनको रखना है उनको भी समझना, जिनको हटाना है उनको भी समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए वो दैवी स्वभाव को तो रखना है, नहीं है तो प्रयत्न से उसका उपार्जन करना है, और आसुरी स्वभाव पहले से है तो उसे छोड़ना है, त्यागना है। इसके लिए दोनों को भी समझना जरूरी है। तो दैवी संस्कार का तो विस्तार से वर्णन हुआ, आसुरी संस्कारों का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ था। उसे विस्तार से सुनोगे समझोगे और फिर अपना आत्मान्वेषण करके देखोगे कि हमारे मन में आसुरी स्वभाव पहले से आया है कि नहीं आया है, यदि आया है तो उसे जान करके फिर छोड़ोगे, ये आसुरी स्वभाव है और ये दैवी स्वभाव है, तो दैवी संस्कारों को पुष्ट करोगे आसुरी स्वभावों को हटाओगे। इसके लिए कहा कि अतः तत्परिवर्जनार्थम, तो तत्परिवर्जनार्थम में तत् शब्द का अर्थ है आसुरी संपत्, उस आसुरी संपत् का परिवर्जन यानी परित्याग करने के लिए आसुरी स्वभाव को भी समझना जरूरी है। इसलिए क्या करो कि आसुरम पार्थ मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरश श्रृणु, सुनो और सुन करके अवधारण कर लो, निश्चय कर लो कि ये मेरा स्वभाव मुझे बंधन में डालने वाला है, बंधन फलक है आसुरी स्वभाव, उसे निकालना है, ऐसा निर्धारण करो। ये मेरा संस्कार मुझे मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, उसे परिपुष्ट करना है, और ये मेरा स्वभाव मुझे बंधन के ओर ले जा रहा है, उसे निकालना है, ऐसा समझो, निर्धारण करो। अब सातवें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसे देखिए। आ अध्याय परिसमाप्ते हे आसुरी संपत प्राणी विशेषणत्वेन प्रदर्शते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम् कर्तुम् इति। तो कहते हैं आ अध्याय परिसमाप्ते, सातवें श्लोक से लेकर के सोलहवें अध्याय के समाप्ति तक आ शब्द आंग उपसर्ग है, वह उसमें है अंतिम श्लोक अभिविधि में, तेन सह अभिविधि तो परिसमाप्ति है अंतिम श्लोक, तो अंतिम श्लोक पर्यंत इस अर्थ में। मर्यादा किसको कहते हैं? तो तेन विना मर्यादा और तेन सह अभिविधि, तेन यानि जिसको वो बनाया जा रहा है सीमा, उस सीमा को भी साथ में लेकर के करते हैं तो अभिविधि, तो अंतिम श्लोक तक यह अर्थ निकलेगा। तो अध्याय पर आ अध्याय परिसमाप्ते आसुरी संपत प्राणी विशेषणत्वेन प्रदर्शते। तो प्राणी शब्द यहाँ मनुष्य का वाचक है, इसलिए मनुष्य के विशेषण के रूप में आसुरी स्वभाव को बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? तो कहते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम् कर्तुम्। अस्याः यह सर्वनाम आसुरी संपद का परामर्शक है। अस्याः आसुरी संपद, आसुरी संपद का परिवर्जन करना संभव है। कब? जब प्राणियों के स्वभाव के रूप में उसे प्रत्यक्ष कराया जाएगा, तो सामने वाला अधिकारी उसे प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि ये असुरी स्वभाव है, तो उसे फिर छोड़ने में सरल होता है, संभव होता है। जिसे हटाना है उसका ज्ञान ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है वो, तो अज्ञात अनर्थकारी जो शत्रु होता है उसे निकालना कठिन होता है ना, और ज्ञात अनर्थकारी शत्रु कहीं शत्रु का ठिकाना मालूम हो और ज्ञात हो कि यही है तो उसे हटा सकते हैं। तो उस दृष्टि से कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम् कर्तुम्, इसे हटाना संभव है, इसलिए बताया जा रहा है इति प्रदर्शते, ऐसा लगाना। सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। तो प्रवृत्ति का अर्थ है कल्याणकारी जो शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्तव्य, वो है धर्म। वेद का कर्म कांड धर्म का स्वरूप भी बताता है, अधर्म का स्वरूप भी बताता है। धर्म का स्वरूप बताता है उपार्जन करने के लिए, और अधर्म का स्वरूप बताता है छोड़ने के लिए। निषिद्ध वाक्य जो है शास्त्र के निषेध वाक्य, दो विधि वाक्य के द्वारा बताया गया साधन, उस वो है धर्म। उसका कर्तव्य के रूप में प्रतिपादन होता है, उसमें प्रवृत्त कराना शास्त्र का उद्देश्य होता है। उसके अनुष्ठान में जो प्रवृत्ति प्रवर्तन, वो माना जाता है प्रवृत्ति। कल्याणकारी अभ्युदय निश्रेष का साधन भूत जो कर्तव्य है शास्त्र विहित, उसके अनुष्ठान में जो स्वभावतः प्रवृत्ति है, प्रवृत्त करने वाला जो संस्कार, वो तो दैवी संस्कार हुआ। यज्ञ दान तप आदि जो पहले बताया, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम इत्यादि, वो है कर्तव्य। और उनका अनुष्ठान करने में जो प्रवृत्ति प्रयत्न, वो है प्रवृत्ति शब्द का अर्थ। और निवृत्ति है जिससे निवृत्त होना है, हाँ, अधर्म जो भविष्य में अनर्थ का हेतु है, उस अनर्थ का हेतुभूत शास्त्र निषिद्ध कर्म से हटना चाहिए, वो निवृत्ति। इसका विवेक रहता है कर्तव्या कर्तव्य का, किसको? धीर मनुष्य को। कठोपनिषद में कहा गया, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता तो संपरित्य विविनक्ति धीरा। तो श्रेय और प्रेय, श्रेय है कल्याणकारी मार्ग और प्रेय है भोग मार्ग। तो ये भोग मार्ग और कल्याणकारी मार्ग दोनों भी कर्तव्य बन करके मनुष्य के सामने आते हैं, लेकिन उसमें जो धीर होता है, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, दोनों का पहले तो स्वरूप साधन और फल का ठीक ठीक विवेचन करता है। तो संपरित्य विविनक्ति धीरा, अपने सामने कर्तव्य बन करके आए हुए जो हैं, उपस्थित हुए साधन, उनका ठीक ठीक निर्धारण कर लेता है पहले, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, और उसके परिणाम का ठीक विचार करके प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वरण विवेकी लोग करते हैं। विवेकी है दैवी संस्कार, दैवी भूत सर्ग से युक्त मनुष्य, वो दैवी भूत सर्ग जिसको कहा जा रहा है यहाँ पर, वही कठोपनिषद का धीर व्यक्ति है। वह क्या करता है, उसे तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का ठीक ठीक ज्ञान होता है, और जो इस प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का ठीक ठीक विवेक नहीं रखते, उन्हें कहा गया वहाँ पर मंद। तो मंदो प्रेयो ही मंदो योगक्षेमात् वृणीते, योगक्षेम की चिंता में हमेशा लगा हुआ जो मंद यानी अविवेकी व्यक्ति हैं, वह क्या करता है कि प्रेय का वरण करता है। तो वहाँ के जो धीर कठोपनिषद के, वो यहाँ के दैवभूत सर्ग, और वहाँ का मंद यहाँ का असुरभूत सर्ग शब्द से कहा जा रहा है। तो जैसे उस मंद को कर्तव्य कर्तव्य का ठीक ठीक बोध न होने से, योगक्षेम की चिंता में पड़ा हुआ होने से प्रेय का ही वर्णन करता है, ऐसे कहते हैं कि ये जो आसुर जन है, आसुरा जनाहा यानी आसुरी संस्कार से संस्कारित मनुष्य, वे क्या करते हैं, तो कहते हैं प्रवृत्तिम निवृत्तिम न विदु, न तो प्रवृत्ति को जानते हैं, न तो यानी ये मेरा कल्याण करने वाला साधन है इसको अपनाना चाहिए, और ये जो है मेरा अकल्याण करने वाला है, भविष्य में बंधन में डालने वाला है, अनर्थ का हेतु है, इससे हमें हटना चाहिए, इसे नहीं अपनाना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं कौन? आसुरी संस्कार से संस्कारित व्यक्ति। तो आसुरा जनाहा प्रवृत्तिन न विदु, निवृत्तिंच न विदु। तो ये स्वभाव उनका होता है अविवेक, जिसको अज्ञानम कहा ना पहले, उनको कर्तव्य कर्तव्य विषय को विवेक नहीं होता। और न शौचम, तो खाली अविवेक ही मात्र हो तब भी चले, और श्रद्धा हो और सामने वाला कोई हितैषी बता रहा हो ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, वैसा ही कर लें तब भी उनका कल्याण होता है, ऐसा पहले तेरहवें अध्याय में कहा ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के द्वारा बताए गए हित की बात को श्रद्धा से स्वीकार करके वैसा ही करते हैं। अन्यत्वे एवं अजानंत श्रुत्वान्यभ्य उपासते, एक श्लोक 13वें अध्याय में आया कि स्वयं अपने कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण नहीं करते हैं, लेकिन किसी पर श्रद्धा रख करके उन्हें अपना हितैषी समझ करके, हितैषी जन के द्वारा सुन करके कि तुम्हें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, फिर वैसा ही करते हैं। श्रुत्वान्यभ्य उपासते, अन्येत्वेवम अजानंत श्रुत्वान्यभ्य उपासते के अनुसार उनका तो अविवेकी होने पर भी कल्याण होता है, लेकिन ये आसुर स्वभाव वाले कैसे होते हैं, स्वयं तो नहीं जानते कर्तव्य कर्तव्य को, और वो श्रद्धा से भी हीन होने से उनके अंदर और भी दुर्गुण होते हैं, वैसा स्वभाव होता। वो क्या है तो न शौचम, दैवी संस्कार में दैवी संपत्ति में एक शौच भी आया था, कहाँ पर, पहले श्लोक में है कि दूसरे में, दूसरे में क्या है पूरा श्लोक, न शौचम न, ये तो ये है न शौचम ना पिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, ये तो शौच का अभाव बता रहे हैं। शौच यानी दो प्रकार की, बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि, तेज क्षमा धृति शौचम, ये तेज क्षमा धृति शौचम में जो बताया गया शौच है वो तो दैवी संस्कार है, ये जो दैवी संस्कार है उसका अभाव न शौचम तेषु विद्यते में बताया जा रहा। हाँ, तो एक तो अविवेक है कर्तव्य कर्तव्य विषयक, कर्तव्य कर्तव्य को स्वयं के नहीं जानते, प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते करते, और उनके अंदर बाह्य शुद्धि तथा अंतर शुद्धि भी नहीं होती। तेषु यानी आसुरेषु जनेषु, तेषु ये सर्वनाम आसुर जनों का परामर्शक है, जो कर्तव्य कर्तव्य को नहीं जानते ऐसे आसुर जन बाह्य शुद्धि तथा अंतर शुद्धि से रहित होते हैं। ये यानी बाह्य अंतर अशुद्धि ये आसुरी स्वभाव है, ये बताया। एक तो कर्तव्य कर्तव्य विषयक अविवेक आसुरी स्वभाव है, दूसरा अशुद्धि आसुरी स्वभाव है, तीसरा बताया जा रहा है कि तेषु आचारोपी न विद्यते, ऐसे लगाना यानी तेषु शौचम न विद्यते तेषु आचारोपी न विद्यते। तो जो सदाचार है, शास्त्र विहित आचरण है, उस शास्त्र विहित आचरण से भी वे रहित होते हैं, सदाचार संपन्न नहीं होते। कठोपनिषद में कहा गया, गीता में ज़्यादा से ज़्यादा कठोपनिषद के अर्थतः या कुछ कुछ अंतर करके शब्दतः वैसे ही श्लोक और मंत्र है ना, तो वहाँ पर ये कहा गया कि ना विरतः दुश्चरितात्, तो जो दुष्चरित्र से विरत नहीं है, क्या मतलब दुराचार से युक्त है, सदाचार संपन्न नहीं है, उस मंत्र मूलक ये है, नापि तेषु आचारोपि न विद्यते। आचार शब्द से लेना सदाचार, तो सदाचार संपन्न नहीं है का अर्थ है कि शास्त्र निषिद्ध आचरण से युक्त है, दुराचार से उपरत नहीं है। जो ओ नैनम प्रज्ञानेन आपनुयात, उन्हें इस प्रकृत आत्मा का बोध नहीं हो पाता, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रकार से दैवी संस्कार तो आत्म साक्षात्कार के साधन है ना, और उनसे रहित है। सदाचार है आत्म साक्षात्कार का साधन, दैवी संस्कार, और उस दैवी संस्कार सदाचार से हीन रहना, दुराचार से युक्त होना, ये असुरी संस्कार है। असुरी स्वभाव ब्रह्म साक्षात्कार से दूर ले जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार का विरोधी है। तेषु सत्यम न विद्यते, तो तेषु यानी ये जो आसुर संस्कार से संस्कारित मनुष्य हैं उनके अंदर सत्य भी नहीं होता। तो इस प्रकार ये सातवें श्लोक में कर्तव्य विषयक अविवेक, एक असुरी स्वभाव बताया, दूसरा अशुद्धि, तीसरा दुराचार सदाचार राहित्य, और तीसरा असत्य, ऐसे ये चार असुरी स्वभावों का वर्णन सातवें श्लोक में हुआ मनुष्य के विशेषण के रूप में। इसके भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।